Les 4 i 46 minuts de la vesprada, continuem a Siena i ara que en este dia festiu, en este dia de la Puríssima, li deia jo al rei Joan abans de la publicitat que anàvem a continuar parlant de menjar. Les ganes. Però les meues ganes, el que passa que on ens n'anem sí que se fa un dolç. És impossible no menjar. És que és impossible. És impossible anar a Xixona. Per supost. Anem de l'Horta a l'Alacantí i ens n'anem a Xixona. I la veritat és que és molt difícil pensar en Xixona i no pensar en tot. Que atenció, El torró és una de les coses, moltíssimes coses, de la riquíssima gastronomia xixonenca. Sí. Que donaria per estar molt de temps parlant. Però el cas, Marta, que... És que a mi em sap molt mal de cebre. No anem a parlar de menjar. No anem a parlar de menjar. No, que no n'has parlat ja prou. Que no ens enviaran una pastilla. Haurem de torró, fins de avui terror. No se sabia, l'audiència de i ara que no ho sabia, però a partir d'avui ja ho sabeu. Si hi ha una cosa que l'ha tornat boja, que li passa perdre el nord, és el menjar. Sí. Voleu guanyar-vos a Marta Ramada? Per l'estómac, sempre. Que me conviden a sempre. Sopar o a no, marinar. Feu-li un traje, val la pena. Val la fer-li pena. Un traje i no convidar-la a menjar. Val la però pena. Bé. No. No anem a parlar de menjar. Tu saps que aquesta setmana estem fent una ullada a les tradicions més antigues de cara al Nadal, no? Ara parlàvem de menjar antic, no? Tradicions gastronòmiques. Ahir vam parlar del Belén de la Pigà, sí, a Castelló, que hem de tindre en compte. Després ahir dels patxos d'Onil. Doncs bé, no massa lluny d'Onil, com dèiem, a Xixona, hi ha una tradició molt arrelada per Nadal, no ens referim al torró. Parlem de les aixames. Novament trobem el ritual del o la festa del foc durant la nit de Nadal. Hauríem de dir que també a la Torre de les Maçanes i altres pobles es juga amb el foc, com per exemple a Relleu, a Gaianes, a Benimassot, a més d'Onil, que parlàvem l'altre dia, i Xixona. Com deien dimecres, es tracta de festes paganes que celebren el solstici d'hivern, és a dir, el moment a partir del qual el dia deixa de minvar. Sí. Ja no anem reculant, anem, és a dir, eixe gran astre creador, que és el sol, comença novament a tornar a escalfar la terra, que és el que toca, és a, i per tant s'inicia el cicle de la terra, les collites, etc. Uh-huh. Avui parlem amb un xixonenc al qual hem molestat especialment. Sí. I dic això a Marta perquè en aquests moments s'ha hagut de deixar el seu treball de terroner. Vaja. Sí. És a dir, que novament apareix el menjar, veus? Sí, aixina, ja, de forma col·lateral. Ja estem arribant poquet a poquet sí, al terreny. La veritat és que quan hem aconseguit donar amb ell, avui este matí ja estava en la màquina fent terró i l'hem hagut de parar o de molestar i ara de nou. Ell és Fabián López Coloma. Per als qui ens esteu escoltant des de la zona de Xixona, dir-vos que és fill de Matilde Coloma Ramos, que com sabeu és la propietària de la fàbrica Lopetes, les Lopetes, de López, les Lopetes, a Xixona. La fàbrica realment es diu és Matilde Coloma Ramos, però coneguda per allà com la fàbrica Lopetes. Van de foc de bòlit en estos moments, fent terror. Ho mantenem. Per això li agraïm a Fabián que ens atenga. Molt bona vesprada, Fabián. Hola. Hola, Fabián. I a més ens agrada moltíssim tindre un terroner tan jove com tu, perquè això vol dir que les nostres tradicions més arrelades estan més que assegurades, no? I m'imagino que si a nosaltres ens alegra, a ta mare i a la teua família molt més, no? Claro, així estem, ja els dic, està també la tia Lola, la cunyà, mira, estan rient-se de fondo, les saludem a totes. Sí. Quina meravella. Sí. Quina meravella pensar que ara esteu fent el terró, que d'ací uns dies... bé, a on anirà aquest terró que esteu fabricant en aquests moments? A mi pues este terró, sobretot, també són massapans. Ai, que bo. Van, diguem, a tota la geografia d'Espanya, per exemple, pues, a Barcelona, Oviedo, Màlaga, a València, diguem, a totes les torroneries típiques que hi ha en totes les ciutats i tots els poblets. Sí, perquè hi ha alguna ciutat al món que no tinga un establiment que diga la xixonenca? Pues poquetes. Hi ha poquetes, ja pots anar on vulgues que hi ha xixonencs, afortunadament, sí, sí. No? Estem en tots els puestos. Sí. Anem a veure, però dèiem, ja en parlarem d'això, dels dolços que feu per allà per Xixona, però jo volia que ens parlares de les aixames. Què són les aixames? Què feu a Xixona amb el foc la nit de Nadal, Fabián? Bueno, pues les aixames són, diguem, unes antorxes de foc que ens anem, sobretot els xiquets, diguem, la nit de Nochebuena, sí, i les roem. Les roem, en principi... Com ho has dit? Les roem. Les roem. Sí, a veure, roar és girar, així en forma de circunferència. Sí. Entonces, pues les agarrem i diguem que tenen un tamany així de, pues no sé, de un metro, més o menys. I entonces les fem girar fent reolins, val? I enceses. De tal manera que, bueno, això es fa la nit de Nadal i en principi pues ho fem els xiquets per a demanar l'esguinaldo. Ah, hi ha alguna cançoneta o alguna frase, a més, que crec que diuen els xiquets amb les aixames, mentre aneu roant les aixames, no? Sí, era a veure que me'n recorde. A veure, va, canta-nos-la. I com? Si no, la tia Lola, que la tens per ahí, que t'apunta. O Matilde, ta mare. Espera, a veure. S'estan rient, eh? A veure qui se posa al telèfon. Tia Lola. Tia Lola, que se posa la tia... Estes... Espera, a veure si la trobe, espera. Ho és buscant. Escolta, Fabià, mentre busques a la tia Lola... Dime. Tu fas eixames actualment? No. Ja no en fas? No, Què passa, que ja eres massa fadrí? Com, perdó? Que ja eres massa fadrí per a fer eixames. Home, pues ja estic granet. No crec que ho estigues tant, que eres jove, eh? Bueno, tinc 26 anys. Eres jove, Fabián, eres jove. Espera, un moment, que està així la tia Lola. Vinga, va, posa'ns a la tia Lola. Venga, tia, canta la de les eixames. ¿Qué? Les eixames de mai tiene, si no tiene ganos, que tiren figues. Senyora Lola, les eixames de maitines, si no tiren a nous, que tiren figues. És això, no? Ai, que bé. La tia Lola encafarà eixames, jo crec, eh? Bueno, antes sí. Aniran a demanar-li. Aniran a demanar-li. Claro, això ho feia antiguament un senyor major, sí, que vivia a l'asilo. Ah. I pràcticament feia quasi totes les eixames, així de xixona, i les repartien. I encara, anem a veure, fins a quin punt, Fabián, és una festa que està molt arrelada. Avui estem parlant dels costums gastronòmics i de més, més o menys arrelats, no?, en les nostres festes de Nadal. Sí. Les aixames a Xixona continua sent una festa que es viu molt, molt, molt, o en algun moment penses que està en declivi? No, jo crec que pues, tots els anys, pues, claro, sobretot a dia d'avui que pràcticament hi ha un boom de prenyades. El tema està en que hi ha molta joventut, no? O sigui, entonces hi ha molts xiquets i això està en funció dels xiquets que n'hi ha. Clar. Saps? Entonces, és a dir, que mai pues... els xiquets de Xixona han deixat de roar les aixames demanant l'esguilando, no? Que han deixat? No, no. Mai l'han deixat. Mai. Mm. Diguem que és una tradició que bueno, jo exactament no sé els anys que fa que està, però que són prou anys. Diuen que d'abans de Crist. Home... Ja fa temps, ja fa temps. Escolta, no sé. Fabián, parlant de tot un poc, ja saben, sí, que són els eixames. La veritat és que no, jo no ho tenia molt clar, sincerament, però avui ja ho sé, m'encanta també la cosa que està molt xula. A banda d'això, torne al terró, que dieu vosaltres, sí, que no torró, dieu terró. Terró. Per què dieu terró? Per què dieu terró a tot això? Pues ai, realment no ho sé, si havia, antigament el dia que el terró ve de lo que és el turrón d'azúcar. Un terró, vale? De sucre, com sí. Com un terró. Sí, o sigui, hi ha gent, hi ha, diguem, diversos orígens. També hi ha, diguem, una versió que diu que el terró o torró ve d'un torronet, diguem, que va néixer en Barcelona, no? Que li dien Joan Turrons o Torrons o algo així, i diguem que ells van afegir-se a aquest origen del fixa't, que és el torró, però nosaltres així diem terró i en principi és per el mateix que... compartir l'origen de lo que és el terró de sucre, lo d'un turrón d'azúcar. Terrón d'azúcar. No, fixa't, jo me n'havia inventat una altra, Fabián, sí, per allò de que sempre he conegut terroners i sé que dieu terró, i és que pot ser eixa primera pasta de quan vos poseu a fer eixe terró, sembla com un terròs de terra, no? Vull dir, una cosa aixina com molt... com quan la terra es fa a terrossos, no? Sí, pot però ser, no, sí, crec que no és, vamos, però ja el dic que... hi ha diversos que volen atribuir-se el, diguem, l'origen del torró. O sea, nosaltres estem convençuts que es va iniciar en Xixona. I tant. Claro, son chisanencs. I suposo que sí. I que ningú discutís. Que no m'entendré jo. Fabián, com va la cosa? Com va la cosa? Esteu en un dia festiu treballant de valent a tope. Com va ara? Aneu a estar tot el dia i encara treballant amb les màquines? Claro. Tot el dia, no? I demà sí. També, després demà també? Demà i el diumenge també toca. Fins a quan més o menys aneu a parar un poc de produir? Pues, en esta marxa? Més o menys fins al 23 o 24. Uf, fins a última hora, no? Claro. Teniu Nadal, els terroners? Claro, si, precisament a Xixona el Nadal es viu de manera molt especial. I tant. Perquè, diguem, tota la gent que està ben enterró... En Xixona hi ha molta gent que la resta de l'any està fora, ja uh-huh. Perquè tenen terroneries o perquè tenen geladeries. Entonces ara en Nadal, diguem que tot el món s'enjunta i tota la gent que està fora torna a casa, torna a Xixona. I a lo millor venen per a un dia o per a dos dies, però després se'n tornen als negocis. Però per això es viu un poquet de manera especial, com el terror d'ací, pues, és algo que bueno, ho tenen molt, molt dins. I tu ens diries el secret del terror de Xixona? Mai en la vida. Mai en la vida, no? Pues el secret, quin és el secret el que està tan bo? Mestre, torronar. Diguem que en cada fàbrica hi ha un mestre... I és el que li dona el punt exacte al terror. Home, Fabián, li ho vaig dir descaradament, de dir, home, un secret ben guardat, a tu mai, direm a tu, Marta, mai. Per l'amor de Déu. En Lopetes, qui el tenia? Ta mare, ta abuela, qui el tenia? Pues un poquet tots. Entre tots, no? Claro, això és posar-li amor. Clar que sí, i molt de carinyo. Fabián López, Coloma, t'agraï moltíssim que hagis atès la telefonada del Radio Nou en este dia festiu. Gràcies a ta mare, a Matilde, a la tia Lola, a tots els que ens estan escoltant allà ara mateix que esteu treballant de valent per a estos dies, per a aquest gent com nosaltres, per exemple, si a València, que estiu a Alacant ens arriba, i se torro, i se terro tan bo, ai, ai. Com és el de Xixona. Fabián, et molestarem algun dia més segur per alguna altra cosa, eh? Claro, ja t'ho avanço. Moltíssimes gràcies. Una besada. Adéu. Adéu. Una besada. Fabián, fantàstic, eh? Com t'has ocorrit demanar-li el secret d'un mestre terroner? És que jo vull que el secret que me diguen, perquè a més, ese terror és... Ja el parlem l'altre dia, no? Però té esa pasta, és de pasta, i sé que se posen bosses i tot, no? M'ho explicaves tu abans, Reis? I tant, i tant. Bé, jo, d'ací no res, me'n vaig a Xixona per terror, de veritat. Jo crec que també aniria. Amb les capsetes de fusta i els massapans i els pastissos de glòria. Ai, per favor. I si continuem, ens posem malaltes. Prou. Les 5 de la vesprada estem arribant, deixem el rei a uns nostres companys d'informatius. Butlletí de les 5.